एक बात खास है कि हम परमात्मा के हैं, ये ममैवांशु जीव लोके जीव भूत सनातन ममैवांश, मेरा ही केवल मेरा अंश है। हम जैसे माँ बाप के दोनों के अंश है ऐसे नहीं, केवल परमात्मा के अंश है। और मनस्य दिया ये प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में रहने वाले हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज शुभ राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज शुभ राशि, हम परमात्मा के हैं, संसार के हम नहीं हैं। अपने को जो संसार का मान लिया है ये गलती की है, इसी गलती का दुख है। ये जन्म मरण हो रहा है, दुख हो रहा है, संताप होना है, कष्ट होना है, इसका कारण यही है कि हमने अपने को संसार का मान लिया। मूल भूल है, मूल या मूल भूल है, फिर भूल में बोला कई बोली बोली भूले। तो सबसे पहले ये बात मान लेनी चाहिए कि हम परमात्मा का अंश है। हम मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र, विष हो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो विशास हो भूत हो प्रेत हो राक्षस हो असुर हो देवता हो, सब परमात्मा का अंश है। ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, तो परमात्मा का अंश है हम। तो परमात्मा के अंश है, इसमें तो फर्क है नहीं। ये बात है, पूत होता है वो कपूतर सपूत दो तरह का होता है। जो हम भगवान की तरफ नहीं चलते हैं ये कपूता ही है हमारी, पूत तो भगवान है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परंतु परमात्मा की तरफ न चलकर भोगों की तरफ चलते हैं ये गलती है। हमारी तीन बात होती खास, एक तो भोगों की इच्छा, संग्रह की भोगनी, संग्रह की भोगनी, पदार्थों का संग्रह करना भोग करना ये इच्छा, एक जानने की तत्व जानने की वास्तव में तत्व क्या है, और एक परमात्मा की मिलने की प्रेम की, ये तीन इच्छा होती है। जिसमें भोग इच्छा संग्रह इच्छा है ना, ये तो असत्य है, सत्य नहीं है। भोग मिला तो सदा रहेगा नहीं, रुपया मिले तो सदा रहेगा नहीं, संसार की मान बढ़ाई बाद में मिले रहेगा नहीं, ये रहने वाला है ही नहीं, ये अपना साथ नहीं है, ये भूल से इच्छा है। और तत्व की जिज्ञासा और परमात्मा की लालसा, ये सच्ची दोनों, ये अपनी खास है। तत्व जिज्ञासा में ज्ञान मार्ग होता है और लालसा में प्रेम मार्ग होता है। चाहे प्रेम मार्ग अपनावे चाहे ज्ञान मार्ग अपनावे, ये अपनी खास इच्छा है, अपने स्वरूप को जानना और प्राप्त करना। या तुम ये अपने खुद की इच्छा है, खुद की भोगों की इच्छा वो खुद की नहीं है, वो संसार की इच्छा है, वो जीव की है, ये छोड़ने की इच्छा है। और ये तत्व की इच्छा और लालसा परमात्मा की, ये पूरी होने वाली है। खास बात है, और है हम भगवान की लीला, तो भगवान की लालसा ये सबसे ऊपर है। भगवान के प्रेम की इच्छा, भगवान की प्राप्ति की इच्छा, भगवान के दर्शनों की इच्छा, ये खास हमारी चीज है, और तत्व से जानना भी हमारी चीज है। परमात्मा को प्राप्त हो जाए ये पूर्ण हो जाएगा, मन शरीर पूरा सार्थक हो जाएगा। मनुष्य केवल भोग इच्छा के लिए मिला नहीं है, यही कर यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्प अंत दुखदाई, स्वर्ग अधिक भोग भूमि हमें यहां का सुख अंत में दुख है। ये मनुष्य के काम की चीज है, ये पतन की चीज है, नीचे जाने की चीज है, और तत्व की जिज्ञासा है, ये ज्ञान की जिज्ञासा है कि तत्व से क्या चीज है। तत्व से एक परमात्मा है, तत्व की लालसा है, और एक परमात्मा के प्रेम की लालसा इच्छा है। भगवान का प्रेम हो जाए, भगवान की रस हो जाए, ये लिख एक खास इच्छा अपनी जाइए, चाहे ज्ञान मार्ग में जावे चाहे भक्ति मार्ग में जावे, और सर्वोपरि भक्ति मार्ग है, क्योंकि परमात्मा के अंश है हम, अंश से कई अंश को प्राप्त होना है, ये असली चीज है। परमात्मा को प्राप्त होना है असली सार्थकता, मन जन्म की सार्थकता होगी पूरी, तत्व ज्ञान से हम हो जाती है, परंतु परमात्मा की लालसा है, ये परमात्मा की लालसा सर्वोपरि, और उसकी सिद्धि इस मनुष्य जन्म में होती है। मनुष्य जन्म केवल इसके लिए ही मिला है, भोगों की इच्छा के लिए शरीर नहीं मिला है। आज ऐसा पतन होगा, ऐसा पतन होगा, ऐसा जो भोग भोगों परिवार नियोजन करो, जन्म नहीं हो भोग भोगो, पतन की आखिरी हद होगी, आखिरी हद महान जड़ता ही जड़ता होगी, महान जड़ता भोग भोगो और पर निधन करो, संतान बंद बंद करो और भोग भोग बोला, ये महान पत्न की बात है, बड़ी भारी पत्न की बात है, इसको लोगों ने अपनाया है। आप कृपा करके ऐसा अन्याय न करें, फिर करें तुम्हारे हमारे हाथ की बात नहीं, महान पत्न की बात है, महान पत्न की। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती, बुद्धि नशात प्रणश्यति, फिर नश ही होगा, बुद्धि नशात प्रणश्यति, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर बस फिर ठीक होने का चारा नहीं है, अवकाश ही नहीं है। विश्वास दे इसके नजीक बच्चा हो, केवल परमात्मा की इच्छा करो, उसका भजन करो, उसकी ध्यान करो, उसे चिंतन करो, उसकी लीला पढ़ो, उनका आचरण करो, वही आज लीला शुरू होने की बात है, भगवान की लीला। रामायण का पाठ बड़ा अच्छा है, बड़ा शुभ दिन है, कोई भगवान की विशेष कृपा है, जिस कृपा से ऐसा अवसर मिल रहा है, ये अवसर बहुत दुर्लभ है, मनुष्य होने में भी बार बार नहीं मिलता है, अपने हो जाता है, यहां कर देते हैं, कलकत्ते में कर देते हैं, दूसरे भी कर देते हैं, दिल्ली में करें, ऐसा सोच रहे हैं, बात हो रही है। ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ साज है, भगवान की कृपा से सुलभता से मिल गया है, इसको प्राप्त करना ये खास काम है। मनुष्य जन्म की सार्थकता है, नहीं तो मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं। पशु जो जन्म है, पशु केवल अपने पाप और पुण्य भोगने के लिए ही है, भोग सही है, उसमें कर्तव्य नहीं है। इसमें कर्तव्य होते हुए भी कर्तव्य का पालन न करके पशुओं के लिए बिता है, पशुओं से नीचा है। पशुओं के जन्म तो पाप नष्ट करके ऊंचा आने के लिए है, और मनुष्य जन्म पाप करके नीचा जाने के लिए है। तो पशु से नीची बात है, पतन की बात है, जो भोगों में लगना है महान पतन है। ये परिवार नहीं ये महान भोगों में लग गया, सबसे नीची बात, सबसे निकृष्ट बात, उसको सबसे ऊंची मानी है, महान पतन है, महान पतन, महान पतन। भोगों में लालसा न हो, भगवान की लालसा हो, भगवान के प्रेम मिले, भगवान के दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो, तो असली अपने घर की बात है। शरीर जड़ समुद्र से उठता है, पिता समुद्र में मिलता है, तब खुशी मुसाफरी बंद होती है। ऐसे परमात्मा से हम उठे उसे तो परमात्मा को प्राप्त होना है, ये सर्वोपरि चीज है, सर्वोपरि चीज प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए मानव शरीर है, यही तन कर फल विषय न भाई, विषय भोग मात्र इसका फल नहीं है। ये वास्तविक उन्नति के लिए, सदा के लिए सुख हो जाए, सदा के लिए, कभी दुख हो ही नहीं, संताप हो ही नहीं, जन्म हो ही नहीं, कभी ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव जन्म है, जिसमें भगवत प्रेम की महिमा बहुत जाने गई है, ज्ञान की महिमा भी है, ज्ञान से भी प्रेम की महिमा अधिक गई है, क्योंकि वहां से जीव आया है। जैसे जड़ समुद्र से उठता है, तो समुद्र से मिलने ही पूरी मुसाफती मिलती है। इस तरह से परमात्मा घर से परमात्मा को प्राप्त होंगे, तभी पूर्णता होगी, उसके बिना पूर्णता नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही सिद्धांत है। मनुष्य शरीर का ध्येय यही है, मनुष्य इस धर्म की सार्थकता इसी में, जो अपने परम पिता परमेश्वर है उसी प्राप्ति करना, उससे इधर ठहरना मनुष्य धर्म की सार्थकता नहीं। मनुष्य धर्म की सार्थकता परमात्मा को प्राप्त करने की है। यह सदा याद रखो, सदा कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान से हैं, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मन सहज सुराशी। सो माया पर भय घुसाई, वो माया विश्व है, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर सदा माया कर प्रेरा। भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, वो छोड़ करके माया के प्रश्न हो गए, पतंग चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, और कई नरकों की प्राप्ति, महान दुरुपयोग, मनुष्य शरीर का महान दुरुपयोग। इस मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस बात यही तनु कर फल विषय न भाई, असली चीज है, सदा कल्याण हो जाए, सदा ही मुक्ति हो जाए, उद्धार हो जाए, इसीलिए मानव सही है। सगुणी प्राप्ति करो चाहे निर्गुणी प्राप्ति करो, निर्गुणी प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान की जिज्ञासा है और सगुणी प्राप्ति के लिए प्रेम है। किसी तरह से परमात्मा को प्रेम हो जाए, ये खास इसे खुद की इच्छा है, ये खुद की बात है। और भोगों में लगना है ये पशुता है। भागवत माया ने पशु बुद्धि बीमा जयी सुखदेव जी महाराज का अंतिम उपदेश है कि मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, तू मर जाएगा, ये कैसे मर जाएगा। वासना से चीरना जैसे कपड़े पुराने छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसा नया शरीर धारण करता है, महत्ता नहीं, अभाव नहीं होता है, शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। भगवान की तरफ लग जाओ तो योग भ्रष्ट भी हो जाओ तो भी काफी काम कर लिया। फिर बार बार भगवान मनुष्य जन्म देते हैं, मनुष्य जन्म का काम करता है तो मनुष्य के लायक कार्य करने से मनुष्य का जन्म होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग है, यही मनुष्य मनुष्यता है, इसके बिना मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता नहीं है। पशु पशु से नीचा है, पशुओं से तो पाप कटते हैं, नरकों में भी पाप कटते हैं। वरु भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे ही विधाता। नरकों में निवास करना बड़ा अच्छा है, दुष्टों का संग बड़ा खराब। नरकों में निवास करने से पाप करते हैं शुद्ध होता है, और सत्संग कुसंग होने से मलिन होता है, नीचा गिरता है। और पशु ऊंचे जाते हैं, पशु कर्मयोग भोग करके और मनुष्य होने की तरफ जा रहा है। अरे मनुष्य होने प्राप्त होगा उत्क्षेप यद क्षमते तत्पर करो होते लज्जा भोगो स्थित मतरा नास्ते ऊंचा सभी रहे तमारू नच्युतम विदु वो आरू नच्युत है, चढ़ करके ऊपर से पड़ता है, ऊपर से पड़ता है चोट ज्यादा रहती है, नीचे गिरने की बात है। पापों में लगना, भोगों में लगना महान दुरुपयोग है। ये दर्द नसबंदी करना, ये ऑपरेशन कराना, परिवार निर्वहन करना बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। कभी शास्त्र माया नहीं, कहीं भी देख रहे माया नहीं, नया पाप है, नया पाप एकदम महान पाप। इससे बच करके भगवान में चलो भाई, ये बात है। भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान के चरणों में चलना है, इससे वास्तव मुक्ति है। तो आप लोगों के आज कृपा करके ऐसी कृपा करो, हम भगवान के हैं, इतनी बात मान लो आप, समझ आवे चाहे ना आवे। गीता कह रही मुई वासु, रामायण कह रही ईश्वर जीव विनाशी, चेतन अमर विशाल सुवराशी, उसको माया बस भय। कम से कम, कम से कम इतना ज्ञान तो हो, कभी ईश्वर ज्ञान होकर के माया के वश में फंस गए, ज्ञान तो होना चाहिए कम से कम, कम से कम। और कहां जाओगे बताओ। इस वास्ते हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे परमात्मा पुको, हे परमात्मा, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे मालिक, आपको भूलू नहीं। ये नाथ बोलो नहीं, ये नाथ बोलो नहीं, भगवान से एक ही मांगो बोलो नहीं। केवल याद रखने से प्राप्ति हो जावे भगवान की। सांसारिक चीजें जिसको बंधन होता है वे कठिन है, भगवान को केवल याद रखो, याद रखो, केवल याद। अच्छा स्मृति बात है ना, जिससे स्मरण मात्र न संसार बंधनार्थ। याद करते मात्र से कल्याण होता है, केवल याद करो भगवान का, केवल स्मरण याद। हरि स्मृति सर्व विभिन्न मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विभिन्न नाश करने वाली, सब विभिन्न नाश हो जाएगी, कोई विभिन्न नहीं रहेगी, सब तरह का आनंद हो जाएगा। केवल भगवान को याद रखो, केवल भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे हैं, मेरे केवल भगवान है, मेरे केवल मैं केवल है, भगवान का ही हूं मैं। वास्तव में सब जीव मात्र भगवान का अंश है, जाओ जीव मात्र, और भगवान के प्राप्ति अधिकारी है। आप में योग्यता न हो तो भी परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी है, वो होकर के संसार में फंस जाए बड़ी भारी नीचता है, महान दुर्वियोग है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये पतन के लिए नहीं मिला है। पाप झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि जो महा महान बड़े बड़े पाप है, इस करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। बिल्कुल विषयों के लिए नहीं मिला, पापों के लिए, पापों के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला, पाप के लिए बिल्कुल नहीं मिला। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हे नाथ पुकारो, और ये कहोगे मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, मरने भी मरने जैसे कष्ट में भी आपकी याद आवे, ये पहले अभ्यास करो तो हो जाएगा। अंतकाल तक छुट्टी है, परंतु अपने पहले ही कर लो। अंत है तो जाएंगे पामर तू नही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे। अवसर बीतने के बाद क्या है, फिर सुगुण चौरासी है, सुगुण चौरासी। हे नाथ आप भूलो नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो आप भूलो नहीं, हे प्रभु आप भूलो नहीं। सब कर्मा गई एक परिणाम सरती हो, जितने शुभ काम करो सबका एक भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, जिनके मन मंदिर में से उसी अनुदन दो, उसे मन मंदिर में सीताराम जी सहित लक्ष्मण जी बढ़ो आप। भगवान का स्मरण करना ये सर्वोपरि सर्वोपरि सच्ची चीज है। भगवान को याद करो, जन्म सफल हो जाएगा सज्जनों, मन जन्म सफल हो जाएगा, और शरीरों में भी भोग भोग होता है, खालते मोते सुनो का शुरू करा करा, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऊंट है, शुकर कुकर ऊंट कर बड़ भर में चार तुलसी हरि की भगत बिन ऐसे ही निर्धार। इस वास्ते सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, हे नाथ बोलू नहीं आप बोलू नहीं, नाथ ऐसी कृपा करो आप बोलू नहीं, तो भगवान की कृपा से ऐसा हो जाएगा। कृपा मांगो, भगवान की कृपा मांगो, भगवान की कृपा मांगो। ये काम मांगने से रोने से मिलती है, भगवान के सामने गिर गिरा करिए, हे नाथ ऐसी कृपा करो आप याद आ जाओ, आप भूल नहीं। दिवा भविवा स्तर के वरकान तक काम अवधी सारदार बिंदु चलो ते मरने भी चिंता में कहीं मेरे उम्र मरने से अवस्था में भी आपको भूल नहीं, बस केवल भगवान को भूल नहीं याद रखो। सदा के लिए याद रखनी बात है, मन समझना चाहिए हम भगवान के हैं, भगवान का हम इतना करे माधुर से बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं, बहुत शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, परमात्मा नजीक पहुंच जाता है। मैं परमात्मा का हूं, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, मैं भूलो नहीं, हरदम याद रहो, मरे भी चिंता में मृत्युवस्था में भी अब कहीं चिंता लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से चलो भाई परमात्मा की तरफ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 31 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।